पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का चिंतन भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। बहुत श्रेष्ठ उनकी शरणागति है। गीता में सब तरह का उपदेश कर रहे हैं। अंत में सर्व गुह्यतम गुह्य श्रृणोगे परमम वचः। सबसे गोपनीय बात भगवान ने कही है। ये सर्व गुह्यतम शब्द एक बार है गीता में, एक बार सर्व गुह्यतम भूय पहले शरणागति कही है, वही शरणागति पीछे कहता हूं मैं। शुरू में परमम बचा, शुरू में परमम बचा दो बार आया है। एक नौवें अध्याय अंत में आता है, दस अध्याय से पहले शुरू में परमम बचा, ओम एक अठारहवें अध्याय में शुरू में परमम बचा। परंतु सर्व गुह्यतम बात एक बार आई, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु माँ में वेषित सत्यं ते प्रजाने प्रियोसी मेरी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये दो श्लोक है 65 और 66। सर्व गुह्यतम का इसे ज्ञान वाख्यातम गुह्यात गुह्यतम मया। पहले भगवान ने शरणागति कही जो व्यापक परमात्मा है उस परमात्मा की। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठति, वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, उस परमात्मा की तुम शरण जा सर्वभाव से। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्ति शाश्वतम, शाश्वत स्थान की प्राप्ति हो जाएगी, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा के शरण। इसे ज्ञान मात्रा तुम, ये ज्ञान कह दिया तुम्हारे को। वो याद गुह्यतरम गुप्त से अत्यंत गुप्त बात पर कह दी, कह करके फिर बोले भगवान तो सब मैंने कह दिया, अब यथेष्ट तथा को जैसी तेरी मर्जी हो वैसे करो। परंतु साथ में एक बात रखी भगवान ने, विमर्शि तेरे तो अशेष है ना, मैंने जो बात कही बात को ठीक तरह से विचार कर लेना, विचार करके मनावे जैसे करना। मन आवे जैसे कहने का तात्पर्य होता है स्वतंत्रता, तेरे को स्वतंत्रता देते हैं तो सब तरह से स्वतंत्र है, सब मेरी बातों को विचार करे, अच्छी तरह से विचार कर। विमर्श अशेष विमर्श यथे वैसे करो। तो भगवान के ऐसे वचन सुन करके अर्जुन को दुख होता है कि मेरे पर ही बात रख दी, तेरी जैसी मर्जी हो वैसे कर। घबरा गए। अर्जुन ने पहले ही कह चुका था कि महाराज आप बताओ आपके मैं शरण त्वाम प्रपन्नम माम साधि, आपके शरण हो मेरे को शिक्षा दीजिए। और यहां कहते थे नेता सिद्ध तक हूं, क्यों कहा ऐसा? अभी यहाँ पीछे प्रजन आया 56 से 67 तक का, उसमें भगवान ने कह दिया मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाता है, सब विघ्नान तरिष्यति मत प्रसादा। और मत प्रसादा दवापति शास्त्र पद्म व्ययम, मेरी कृपा से ही विघ्न से पद की प्राप्ति हो जाएगी और सब विघ्नों को तर जाएगा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया, अर्जुन बोले नहीं। और फिर थोड़ा धमकाया, अदत ने दो अंकार न सोच ली, अभिमान के कारण अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो विनक्षसी न सुझा तेरा। पहली ये बात कहा है कि न मे भक्त प्रणशती, और अर्जुन कहते भक्तों से मैं सजा देती, तू मेरा भक्त है और सखा है। अब कहते हैं विनक्षसी तो भक्त प्रण से मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा, तो दोष दोष आता है वचनों में। तो कहते अहंकार न सोशी, अभिमान के कारण से मेरी बात नहीं सुनेगा तो पतन हो जाएगा। अनजानपने से अगर मेरी बात न सुने तो पतन नहीं होगा, पर मन में समझदारी समझता है अहंकार न सोशी विनक्षसी नष्ट हो जाएगा। तो ये बात कहने पर भी अर्जुन बोले नहीं, ऐसी बात कहने पर भी बोले नहीं। तो फिर कहा ईश्वर की शरण जा, उससे शांति हो जाएगी। व्यापक परमात्मा सबके जमीन विराजमान है, अंतर्यामी है, सबका पालन पूर्ण करते हैं, अविनाशी पद प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसे शांति आ जा। तो ऐसी बात कहने पर भी नहीं बोला, तो कहते तेरी मर्जी आवश्य स्वीकार, पर मेरी बातें विचार कर लेना। तो अर्जुन के मन में आया कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं, भगवान त्याग नहीं कर रहे हैं, भगवान अपने तरफ से त्याग नहीं करते हैं। तू अगर नहीं सुनता है तो इसे सीता कुरु जैसे तेरी इच्छा हो वैसे कर। अर्जुन समझ लिया कि त्याग कर रहे हैं, तब ये कहा सर्व गुह्यतम भूय श्रो में परमम बचा। अब सर्व गुह्यतम बात करता हूँ, अत्यंत गोपनीय अत्यंत बढ़िया बात, सर्व गुह्यतम भूय श्रो में परमम बचा। पहले ये बात कह चुके हैं मत्स्यता सतम भव, पहले कह रहे मत्स्यता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम कथियंत समान अत्यंत शांति चरमंत। मेरे में चित्त लगा दे और रमन कर सब ठीक होगा, परंतु यहाँ अर्जुन बोला नहीं, इस बात से कहते हैं सब हुई है तुम भूय श्रो में परमम बचा। अब परम भजन कहता हूँ, श्रो में परमम बचन पहले भी कहा था, अभी कहते हैं यहाँ पर सर्व गोहितम कहते हैं सबसे गोपनीय बात। तो सबसे गोपनीय क्या है? माम एकम शरणम, एक मेरी शरण हो जा अनन्य भाव से, एक मेरी शरण, एक मेरी शरण। तो अभी कहा ना तो एक शरण गच्छ सर्व भावेन भारत, वो अंतर्यामी कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्रह्म यं सर्वभूतानि यंत्राणि माया। आपसे भी ये सुना सब जगह विराजमान है, सबके अंदर विराजमान है, अपनी माया से सबको भ्रमण करा रहे हैं, उस परमात्मा के शरण चला जाए। तो ये गुह है गुहयात गुह्यतम, गोपनीय से गोपनीय बात अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ। माम एकम शरण, जो साकार भगवान है सामने दिखते हैं उनको कह देना ये विशेष बात है, सर्वगुह्यतम बात है। ये भगवान ने भक्ति की बात कही, उसे ज्ञान की बात भी कही, कर्मियों की बात भी कही, तो सब गोपनीय है, अच्छी तरह है, परंतु सबसे अत्यंत गोपनीय बात यह है, माम एकम शरणम भज, तेरी केवल मेरी शरण आ जा, जो सामने खड़ा हूं मैं तेरे रंग हांक रहा हूं, इसकी शरण लेने पर भगवान सिंधी बोले। अर्जुन ने कह दिया करिष्ये उत्तम तव, आपकी आज्ञा पालन करूंगा, फिर भगवान नहीं बोले। यही बात भगवान चाहते हैं, भाइयों बहनों आप लोग भी सुनो, अर्जुन के लिए भी ये बात कही कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरा आश्रय, स्वरूप से धर्म त्याग की बात नहीं कही, स्वरूप से त्याग की बात अगर कहते भगवान तो कम से कम अर्जुन तो सुनता, अर्जुन युद्ध नहीं करता, युद्ध करना कर्तव्य था, और उन्होंने कहा भी भगवान ने तो युद्ध भी करेगा, मेरे कहे बिना युद्ध करना पड़ेगा, अच्छे तुम धन्यम संग्राम न करी सी, नहीं करे तो तेरे पाप लगेगा, और युद्ध करेगा तो भी तेरे पतन हो जाएगा। वही युद्ध भगवान से कहने पर करेगा, भगवान के कहने से तो काम बन जाएगा। संतो सज्जनो, खास बात क्या है, भगवान के चरणों पर शरण होना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, एक मेरी शरण हो जा, एक मेरी अरण्य शरण, अहं त्वा सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन ने कहा था अथ से त्वं धर्मं न करिष्यसि तदस्तु धर्मं कीर्तयसि हित्वा पापमावशिष्यसि, तो पाप लग जाएगा, अहं त्वा सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि, मैं सब पापों से मुक्त करूंगा। सज्जनों भाइयों बहनों संतो महात्माओं, सबके प्रति भगवान का ये कहना है, एक मेरी शरण हो जाओ अनन्य भाव से, सर्व गुह्यतम, सबसे अत्यंत गोपनीय, अत्यंत सरल, अत्यंत बढ़िया ऐसी बात है, माम एक शरण बह जा, सर्व धर्मान राशि नहीं, धर्म का अनुसार करो, सब कुछ करो, पर करते हुए भी शरण एक भगवान के। इस बात को रामायण में भी कहा, रामायण में भी ऐसा कहा कि एक मेरी शरण हो जाओ, मेरी शरण से सब पाप नष्ट हो जाएगा। तो भगवान के शरण होने की बात एक ही है, एक ही चौपाई दो बार कही, भगवान शंकर के लिए भी कहते हैं कि मेरी शरण हो जा, और यहां भरती के लिए कहते हैं, भरती आए अभी प्रयागराज में आए तो यहां पर अतिथि सत्कार मेरा स्वीकार करो, ब्राह्मण ने कहा, तो मन में समझा कि ब्राह्मण का अतिथि स्वीकार करना वो भी तीर्थ पर, यह ठीक नहीं है, तो यहां पर कोई भी कहा, यहां भरत जी से कहा, और वहां भगवान शंकर से कहा, शंकर विरक्त है, सब कुछ त्याग दिया, अपने स्त्री को भी त्याग दिया, जब उसने सीता का रूप धारण किया तो शंकर कहा अब मैं इसे सर कभी भी स्त्री शब्द देना स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कि यहां मेरे कहने स्वीकार करना पड़ेगा, तो भगवान का वचन एक आया वहां पर भी यहाँ पर भी, मनु राजा महाराजाओं पर भी भगवान का वचन चलता है और विरुद्ध त्यागियों पर भी भगवान का वचन चलता है। भगवान के शरणागति की बात छोटों पर बड़ों पर सब पर चलती है। मेरा सब भाई बहनों से कहना है, संतों से ही कहना है, गृहस्थों से ही कहना है, एक बात सबसे श्रेष्ठ बात भगवान ने इसको बताया है, मेरी शरणागति यही यहां बता रही थी था भाई। तो भगवान के शरण होता सर्व धर्मान पैतृजे माम एकम शरण मुझे, एकम शरण मुझे माम एकम, क्या माम दो चार है? भगवान को दो चार नहीं है। माम एकम शरण मुझे, एकम का अर्थ है अनन्य शरण, भगवान के प्रभु के चरण शरण हो जाओ फिर कोई चिंता मत करो, सब चिंता छोड़ करके मेरे शरण हो जाओ। यही बात बार-बार की है, यही भीतर ही है, सर्व को ये सब है और सबके लिए है, राजा महाराजा हो गृहस्थ हो उनके लिए भी है और वृद्ध से वृद्ध त्यागी हो उसके लिए भी है। एक ही बात, भगवान के चरणों के शरण होगा, भगवान के शरणागति के बिना सज्जनों ऐसी दुर्लभ बात मिलती नहीं। अपने से साधन करेगा तो साधन की सिद्धि होगी, जरूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु भगवान के शरणों से साधन है वो विलक्षण होता है। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, प्रेम भक्ति बिन सुन खगराई अभ्यंतर मल कब होने जाई। प्रेम भक्ति बिना भीतर का जो अभ्यंतर मल है वो दूर नहीं होता, वो दूर होता है भगवान की अभ्यंतर भीतर की, भीतर की भीतर की शरणागति होने से। और वो भीतर की शरणागति जीव कर ले पूर्व से ये कठिन है, इस वास्ते माम एकम शरणम भेजा अहं तो सर्व पापे में मोक्षयिष्यामि मां सुता। शरण हो जाने से अपने सर्व शरण हो जाए तो भगवान उसके शरण में संपूर्ण पापों का नाश कर देते हैं, सब पापों का, जितने विधेय बाधक होते हैं उन सब का नाश कर देगा। मत प्रसाद प्राप्त शाश्वत पद्म शाश्वत पदवी प्राप्ति, सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद सब दुर्गुणों का नाश केवल भगवान की कृपा से हो जाएगा। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, छोटे बड़े अच्छे मंदे कैसे आप जैसे है वैसे ही, और साधनों में अपने साधन करके योग्य बन करके शरण होते हैं और भगवान की शरणागति के लिए जैसे हो वैसे ही, जैसे हो आप पापी है तापी है कैसे ही है अपने, हे नाथ हे प्रभु मैं आपके शरण हूं, सरलता से सीखे देने सर सभा मन मन कुछ आई यथा लाभ संतोष सदाई। इसमें बहुत विशेष बात बताई, सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता नहीं, अपने मन की कुटिलता ही जगह जगह बाधक होती है और दूसरा कोई बाधा देने वाला नहीं है, अपनी चतुराई है अपनी समझदारी है अपनी समझ है ये बाधक होती है, तो अपनी सरलता मान करके सीधे सर शरण हो करके सीते हो करके भगवान के चरणों की शरण हो जाओ, हे नाथ हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, सच्चे हृदय से सरल हृदय से। भाई कैसा ही भाई हो कैसे ही बहन हो भगवान के चरणों की शरण हो जाए, अपने साधनों के द्वारा अपने संपूर्ण पापों का नाश करने में कठिनता पड़ती है, और प्रभु के चरणों के शरण होने में बड़ी सुविधा पड़ती है। इस वास्ते भगवान इस शरणता की बात विशेष कैसे कहते हैं, एकम सर्वम बजे सर्व गुह्यतम गुह्य शरण में परमम बच। सबसे अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूं तो सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे उत्तम बात भगवान कहते हैं, माम एकम शरणम बजे, भगवान के चरणों का शरण ले रहा है। सज्जनों सर सीधे हृदय से हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ, मैं आपके चरणों में शरण हूं। भाइयों बहनों करके देखो आप, सीधा शरण दे करके भगवान के चरणों के आश्रय दे, सब काम हो जाता आप से आप। अपनी शक्ति से उम्र भर कई उम्रों में भी करने पर इतना काम नहीं होता जैसा काम भगवान की कृपा है। मत प्रसाद आपने होती शाश्वतम पदम व्ययम, अब ये शाश्वत अविनाशी पद मेरी कृपा से हो जाएगा। मत प्रसाद आपने होती सर्व पापे व्योमोषा, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। क्यों दुख पाओ भाई, सब भाइयों से सब बहनों से श्रेष्ठ पुरुषों से प्रार्थना है कि भगवान कहते हैं मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ऐसा आश्वासन कहां मिलता है। एक भगवान का ही दरबार ऐसा है तो वो सबको शासन देते हैं, एकदम विश्वास देते हैं। सर्व पापे व्योमोक्षयिष्यामि मा शुच मा शुच, ये मा शुच पहले भी क्या सोलह अध्याय में कहा है, वह साधनों के विषय में ये जो भगवान के भक्त होते हैं ना उनकी एक बात विशेष होती है, उनके अभिमान नहीं होगा। स्वभाव की ज्ञान आदि साधनों में अभिमान रहता है, भगवान के चरण होते हैं उनके शरण हो जाए चरणों के शरण, उनमें अभिमान नहीं रहता। गोस्वामी जी महाराज बूढ़े हो गए, 100 वर्ष ऊपर हो गए, अंत में दिखा विनय पत्रिका, उस विनय पत्रिका में सीता जी की प्रार्थना करते हैं, कब होगा अम्ब अवसर पाए, माँ माँ माँ से ज्यादा कहता बालक, भगवान का भक्त बालक ही होता, बड़ा होता ही नहीं। ज्ञान मार्ग में तो अहम ब्रह्मास्मि आरंभ में हो जाता, आरंभ में अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म हूं मैं, साक्षात घन घन हूं, भक्त बूढ़े हो जाते तो भी जाता है, कब अब अवसर पाए, मेरी सुनी जाए भी कसु करो सता कथा चला, भगवान से करने कथा कहना पहला जिससे वो द्रवित हो जाए, उस समय में कह दिया मेरा नाम बदलना, माँ को ही सिखाते माँ को ही मेरा नाम लेना, आपका नाम लेकर उधर बहता है और आप एक दासी का दास कहलाता है, ऐसा एक है सज्जन ऐसे कहना, आपके दासी का दास कहलाता है तुलसीदास, और आपका नाम ले उधर पूर्ति करता है, ऐसे कर जो जबित हो जाए वो तब कहना। तो माँ को भी कहते ऐसा, भगत होते हैं सरल हृदय होते हैं, उनके हृदय में कपट नहीं होता, चला की नहीं होती, वे अपने जानकार नहीं बनते, क्योंकि वे कहते हैं भगवान के जानकार क्या बने भाई, इनके सामने जानकार क्या बने, हम है ही नहीं ऐसे जानकार। भगवान जितने प्राणी मात्र की भीतर की रग रग की बात जितने जानते हैं इतने भक्त खुद नहीं जानते, तो ऐसी चतुराई यहाँ चलेगी नहीं। इस बात के चतुराई का आशय देते ही नहीं, पहले से ही भगवान ही कहते कब अब अवसर पा करके मौका लेकर के मेरी यीशु जाए, मेरी याद ना देना, मेरी याद ना देना, मेरा काम बन जाएगा। माँ को भी प्रलोभन देते हैं, घूस देते हैं, तो ये रात ताप तवक दांत गुण गण गाय आपके मालिक का गुण गा करके मैं भी तर जाता हूँ, मेरे काम बन जाता है, मैं गुण गाऊंगा भगवान का। तो इस लोभ से भी देखो तो मेरी बात कह देना, और सर्जन सरलता से ही कहते सीधे सरल होकर के माँ से कहते माँ ऐसे काम करना। आप छोटा बालक होता है वो पिता के सामने जाता और डरता है, पर माँ के सामने डरता नहीं, माँ के सामने माँ को तू कहता है, पिताजी को तू नहीं कहता, आदर से बोलता है पर माँ को तू कहता है, भाई को सुनते सीधी जाती माँ मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, सर स्वभाव होता है सीधी सीधी देता है। इस बात देखो समझी महाराज, वृद्धावस्था में सबके बाद मिलते हैं विनय पति का, उसमें कहते हैं कबू हम अवसर पाए मेरी सुविधाएं भी कुछ करुण तथा चलाए, समझे ऐसी पहले करुण कथा चलाना भगवान के सामने, भगवान गर्वित हो जावे प्रसन्न हो जाए, उससे मेरा पहला नाम कहना ऐसे एक है आपके दासी का दास कहलाता है, शाम शाम राम सहित उपवास हो कहो तो सभी कहते हैं राम सहित, राम जी उपवास सहित है, राम जी को कलंक लगाने वाली तुलसी उसका दास है, तो कैसा आदमी है दास, आप ध्यान दो ऐसा है, परंतु आपके गुण गा करके मैं पवित्र हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। तो सज्जनों ये जो वो समझे का भाव है, सरल हृदय से सच्चे हृदय से भगवान के चरणों का शरण ले लेना, आश्रय लेना भगवान के चरणों का, उससे जो काम होता है सत्वाई से नहीं होता। कितनी सत्वाई करोगे आप, कितना भजन करोगे, कितनी सावधानी रखोगे, कितना अपने अनुति अनुति करके कितने गुणों को इकट्ठे कर दोगे जिससे अपना उद्धार होगा, तो भगवान की कृपा से होगा सभी। और बात क्या है कि बात माम एकम शरणम, भगवान के चरणों का शरण लेना, दाइयो बहनों ये बड़ा सरल उपाय है, सीधा उपाय है, सबके लिए ऐसा ही है। आप कैसे ही हो, अच्छे हो मंदे हो भले हो बुरे हो, जैसे कैसे ही हो माम एकम शरणम, सर्व गुह्यतम गुह्य गीता में सर्व सबसे गोपनीय अत्यंत बढ़िया बात, सरल बात, सीधी बात और उत्तम बात, सर्वश्रेष्ठ बात ऐसी बात है भगवान के चरणों के शरण होना। शरण होकर के भगवान का भजन करता वो समझी, और भी लिखते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात, बहुत पुरानी बिगड़ी हुई बात है वो सभी सुध जाती है, अब भी सुध जाती है, आज आज सुध जाती, आज आज भी लंबा दिन है, आज आज कहने का मतलब है शाम को रात्रि को 12 बजे तक कहें, आज आज भी अब ही सुधे, अभी सुध जाए, आज सुधे आज भी अभी हो राम को नाम जपो। सज्जनों एक ही बात, भगवान का होकर भगवान का नाम जपो, हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान बहुत कृपा करते हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ आपका हूँ। सज्जनो इसमें बड़ी भारी विलक्षण शक्ति है, सीधी सादी बात, सीधी सादी भगवान ने कह देना आपका हूँ है, भाई हो बहन हो कोई है जैसा जैसा ही, अपने पाप ताप है जैसा ही वैसा है जैसा जैसा, मैं आपके चरणों पर तो सर्व पापी पे मोक्ष श्यामी मास होते, सब पापों से मुक्त हो गया, तू चिंता मत कर, ऐसे तू चिंता मत कर, तू तो शरण हो जाएगा। तो ये सीधी बात, सरल बात, सबके लिए बहुत काम की बात, बहुत बढ़िया बात है। चलो भगवान प्रेम से कह रहे हैं, आदर से कह रहे हैं, वैसे उम्मीद से कह रहे हैं, सबको आश्वासन दे रहे हैं, तो चिंता क्यों करते हो? मोक्ष श्याम सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सब तापक तुम शोक मत करो, तुम चिंता मत करो। तुम तो सरल सीधे स्वभाव से कह दो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप पाओगे। अरे वास्तव में भगवान का है ये चीज, मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल शहर सूरसी, स्वाभाविक है ईश्वर हंस अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुगराशी है। ऐसे सुगराशी होने पर भी शुद्ध है, निर्मल है, परंतु ऐसा निर्मल होकर फिर सरलता से भगवान से कहते एक नाथ मैं बुलाऊ, तो ये विशेषता है। तो भगवान के चरणों में शरण हो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को दाम भाई। भाइयों से, बहनों से, सज्जनों से सबसे प्रार्थना है कि भगवान वो कह दे ये रात व्याप गाओ, हो ये राम को दाम जपो, राम जी का होकर के नाम का जपो, राम जी की होकर के नाम जपने से लाभ होता है। बाप कुबाप अनग आलस हो, नाम जपत मंगल निर्देश हो, भाव कुभाव अनग आलसु, कुभाव साधन ले लिया, और साधन सुना से दर कर ही भोपाल जी गोपदे उतर ही, पर सीधे शरण हो गए हे नाथ वे आप गाओ। सजनो ये बहुत बढ़िया साधन है, गाय होती है ना गाय, सारे बाबर गोबर का और गौमूत्र का थोड़ा गंद हो जाए वो गाय चरती नहीं, परंतु बछड़े के लगा हुआ मरे वो चाट कर साफ कर देती है। ध्यान दिया आपने, वो ही मत लगा हुआ है, सही पाका ही है, पर बछड़े के लगा हुआ है, बछड़े पर इतना प्यार होता है, उसको चाटती चाटती बना देती, माँ का जीभ होती है कर दी। आपने देखा होगा कभी जाओ तो आप चाटेंगे तो कड़ी होती जीव, छोटे बछड़े के खून आ जाता है, मैंने देखा जीव से चाटते चाटते खून आ जाता है उसमें, माँ को पता नहीं लगा, गाय को खुद पता नहीं रहता, उसको तो आनंद आता है। वो बछड़े के चाटने से जो गाय के दूध होता है, अगर किसी व्यान में बछड़े को धोकर साफ कर दो फिर वो चाटेगी करेगी, वो व्यान बाद में दूध कम हो जाता, दूध कम हो जाएगा, चाट करके बछड़े को साफ करेगी उस व्यान में दूध ज्यादा होगा, दूध बढ़ता है गाय का, किस बात से? उस मल को साफ करने से। कितनी विश्व बात है, कितनी अलोक बात है, ऐसे भगवान को भी, भगवान के भी आनंद आता है, अपना कोई हो जाता है, चरणों के क्षण होता है, उसे पाप राप दूर करने में भगवान को बड़ा आनंद आता है। धोबी होता है उसे कपड़े धुलाओ तो ज्यादा मैल होता है, उसे दाने धोने में आनंद आता है, थोड़ा मैल हो धो दिया, खूब मैल लगा हुआ हो और धो जाए खूब कर जो निकले मैल, जो जो उसको आनंद आता है, ऐसे गाय को भी विशेष आनंद आता है। तो भगवान भी कहते हैं कि सर्व पापे मोक्ष जाओगे, सब पापों से मुक्त कर दो, तो भगवान के राजी करने का, भगवान के प्रसन्न करने का भी याद ये एक बड़ा बढ़िया उपाय है, और हमारे को परम पवित्र होने का भी बड़ा भारी उपाय है। तो इस भय को देख करके भगवान के चरणों में शरण हो जाए, वहां एकम शरण से सर्व गुह्यतम भूया शुणुवे परमम वच, शुणुवे परमम वच अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः तुम चिंता मत कर, मा शुचः संपदम देवी हो जा तू से पांडव पहले भी गया है, सब तुम ठीक हो गया है, उस निमिष्मृति को प्राप्त हुआ है, यहाँ कहते सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत कर, सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सज्जनों गीता का आखिरी पद है, आखिरी वचन संपूर्ण गीता सुना करके आखिर में यह सुना है सर्व गुरु तवम भूय सुनो में परम बचा, ऐसा परम वचन भगवान का सुनो में परम बचा अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान के चरणों में शरण हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 25 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।